FM. Asculți doar hituri. Bună dimineața, bun găsit la știrile orei 7. Sindicaliștii de la metrou intră în grevă dacă Metrorex trece la primăria capitalei fără fondurile de care are nevoie. Anunțul vine de la liderul Uniunii Sindicatelor Libere Metrou, Ion Rădoi. Relatează Alina Anea. Liderul sindical spune că salariații nu știu nimic despre acest transfer. Rădoi îi acuză pe premierul Victor Ponta și pe primarul general Sorin Oprescu de faptul că acționează în pripă, având în vedere că nu există nicio hotărâre de guvern și niciun document scris despre cum ar urma să se facă transferul. Sindicalistul susține că nu înțelege necesitatea transferului atât timp cât sistemul funcționează fără probleme de 33 de ani. Săptămâna trecută, în ședința de guvern, premierul Ponta anunța că Metrorex va trece de la Ministerul Transporturilor la primărie. Protestă la Tarom, angajații poartă și astăzi panglici tricolore, nemulțumiți de politica impusă de FMI și Banca Europeană, dar și de intenția de privatizare. Liderul sindicaliștilor, Aurel Curdov, spune că Tarom nu trebuie să fie pe lista de privatizare pentru că nu are datorii la stat. Salariații nu sunt de acord cu strategia de privatizare a companiilor românești. PDL depune vineri o moțiune simplă pe educație la Camera Deputaților. Decizia vine pe fondul schimbărilor anunțate de minister privind clasa 0 și bacalaureatul profesional. Prin vicepreședintele PDL, Cezar Preda. În ceea ce privește destabilizarea sistemului de învățământ românesc, ea nu s-a oprit nici măcar în ziua când școlile au început. Senatul s-a apucat să modifice legea educației și a consacrat, sper, această cameră a Parlamentului, bacalaureatul profesional. O formă de recompensă după terminarea liceului care nu ajută pe nimeni cu nimic. O formă comunistă de a da o hârtie care să folosească la ce? Senatul a aprobat în ședința de luni legea care introduce bacalaureatul profesional din acest an școlar. Cota unică impozitare de 16% rămâne neschimbată și este asumată politic. Anunțul vine de la premierul Victor Ponta, care a adăugat că un TVA diferențiat ar fi soluția pentru creșterea veniturilor la buget. Referitor la viitorul buget, primul ministru spune că trebuie aprobat după alegerile parlamentare din 9 decembrie. E absolut absurd în noiembrie, când toți parlamentarii sunt în campanie electorală, eu să spun că aprob bugetul. Cu cine să-l aprob bugetul? Cu parlamentarii aflați în campanie? Parlamentari care nici nu știu dacă vor mai fi aleși. Deci este de cel mai minim bun simț faptul că noul parlament trebuie să adopte nou buget. Nu pot să decidă cei care șternă mandatul pentru ceea ce se va întâmpla, mai ales că nou buget va avea foarte multe prevederi, multianuale, 2013-2016. Aproape 2 milioane de euro, atât va cheltui Regia Autonomă de Transport București pentru 5 troleibuze și 5 automate de bilete. Acestea din urmă vor fi amplasate în stații intermodale, unde se înregistrează fluxuri ridicate de călători. Avem la final și datele meteo. În București cer parțial noros astăzi și o temperatură maximă de 26 de grade la nivel național, însă temperaturile se vor încadra între 22 și 30 de grade. Bring it back to the music faster. Yeah, that's the way we do it. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine, cum să roi am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Ca să știi că mi-e sete de tine, bun era ești a mea. Cum mă trezesc de dimineață, prima grijă ești tu. Tu ești fata care niciodată nu spune nu. Ai ceva în privire, să nu te mire cât te vrea. Nu-s bogat, nu sărac, dar am inima ta. Eu te îmbrac și te dezbrac cu dragostea mea. Cine știe ce-o să fie, te vreau. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bună rea ești a mea. Sări de soare, mi-amintesc de mare și de noi. Oh, oh, oh. Ne certăm, ne împăcăm, pentru noi e un joc. când ești lângă mine, ținem timpul pe loc. Altă noapte, visele toate doar noi. Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, mult săroi am așa. Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunera ești a mea. Știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, pulsa rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunera ești a mea. La Real ai sute de produse la prețuri irezistibile. Vino la Real între 19 și 21 septembrie să cumperi salam ardelenesc Luca 320 grame la doar 7 lei și 29 de bani și cașcaval Calup la doar 18 lei kilogramul. În plus, tot între 19 și 21 septembrie ai reduceri de până la 60% la peste 100 de ghiozdane și rechizite școlare. Doar la Real, fără egal. Bring it back to the music faster. That's the way we do it. Povești nepopulare românești. După Ponta Inspirescu, a fost odată Ponta cel Voinic la Bruxelles. După care s-a luat cu zmeul la trântă și se luptară și se luptară la trusturile rivale până li se uscară gurile. Atunci trecu pe deasupra lor un corb și zmeul îi zise: băiete, adu-mi un cioc de apă vie și nu uita, 4 cuburi de gheață. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! Mamă, ce îmi place să trezesc lumea așa cu un țipăt. Ai așa o manie. Nu știu ce se întâmplă, e și un pic masochism, pentru că mă trezesc și eu, știi? Dar ție cine păi spune da, la... bună dimineața, că și eu m-am trezit. Vreau să trezesc eu pe oameni. Nici dar ție la 4 cine spune bună dimineața? La 3, la 4, la 5 fii. Dar în fine, să nu intrăm în amănunte de-astea. Hai să vedem cu ce începem astăzi. Cu emisiunea la 20:30. Nu începem cu o veste proastă, ci cu una foarte bună. Poate nu știți, eu nu știu, de exemplu, dar poate voi știți, dar poate lumea nu știe. Fotomodelul Raluca Podea își schimba silicoanele. Mi se pare știrea. Ce eveniment. Tu seama că n-a putut să doarmă toată noaptea pe chestia asta. Păi nu poate să doarmă pe burtă. Ce te uiți fanii așa? Serios, așa scrie aici în Libertate. Uite, ce crezi că am inventat? Își pune sân de 1 kg. A, te uite, a avut la 800 de grame așa? Sau ce? Ce am? Invidie. N-am nimic. Frumoșica blondă Raluca Bodea, da, 26 de ani, era tare nemulțumită, zici că e poveste. De implanturile. A, de avea doar... deja? Da, la 800 de grame și acum vreau la 1 kg. La 1 kg, dați-i și mie 2 kg. Și nu între ele, cum am crede, ci cu altele. Așa că iubitul ei, fotbalistul Adrian Iordache, bă, suportă da, toate cheltuielile, nu spune. E incredibil. Bă, cum găsești un fotomodel, e clar că e combinat cu un fotbalist. Păi e... da, dar dacă ești fotbalist, ai reduceri la silicoane, Mișu. Deci ăsta i-a oferit un cadou generos, mai exact, i-a pus pe masă suma de 3.500 de euro necesară operației de mărire a sânilor. Înainte sau după? Nu, înainte. Înainte de operație se plătește, da. Astăzi, de astăzi, înainte, ca la... de astăzi, Raluca va îngroșa rândul vedetelor al căror gust cântărește 2 kg. Deci rugăm vecinii fotomodelului Raluca Podea să-i bată în perete, să o trezească, să nu uite cumva să-și pună silicoane astăzi. Dar după e programată. Acum e la policlinică, păi nu poți că... să cumpăr. Ea e obișnuită să stea la pasta liniște. De la operațiile astea de silicoane de la astea. Și așa, cam început deci 3, frumos. Cu cât? 3200? 500. Anca, ți le puneam în 700, mamă. O cheamă Raluca, mamă. Mă rog, am pus și la Anca, am pus și la Raluca aici. Deci cu 700. Am, știi ce se întâmplă? Am un verișor care lucra la o spălătorie auto și a rămas vreo 4 litri de silicon. De la de voi. Eu l-am pus în pungulițe. Cine vrea, cine dorește... Să mai poftească. Să mai tai. Tai. Uite, cu lama. Așa, bă, așa se începe o dimineață. Exact. Uite, ce ai, mă, cu știrea de asta? Pe ce, doctorul ăla care se apucă de ea nu începe dimineața tot așa? Hai și dăm acum o rimă pentru Raluca. Raluca Năuca. Bună dimineața. Năuca, nu? Zice că domnea odată în portul Tomis sultanul Mazăre. El nu mergea nici după pâine, fără o escortă de 5 cadule. În haremul său erau numai fete peste 1,70. În fiecare noapte, Sexerezada venea în atacul său să-i spună povestea de culcare. Dacă sultanul se plictisea, în seara următoare venea altă Sexerezada. Și tot așa, 1001 de nopți. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. 7 și un sfert. Da. 7 și un sfert, asta înseamnă înseamnă mult, că peste 13 ore Cronica Gârgotașilor începe, Mișu. Mamă, super tare. Cum e, nu? Ai pierdut deja un sfert de oră și n-ai anunțat treaba asta. Da. Cam târziu. Voi știți. Voi știați că noi avem în țara noastră un sistem de alertă rapidă, cu majuscule toate. Sistem de alertă rapidă? Bip! Știai? Da. Știai de așa ceva, Oana? Da. Nu știai. Eu nu știam, de exemplu, și autoritățile, iată, autoritățile, țara noastră a fost alertată prin sistemul de alertă rapidă, iar direcțiile județene de sănătate publică verifică dacă în România au intrat niște băuturi alcoolice care conțin metanol, după ce în Cehia au murit 19 persoane, alte 36 fiind internate în stare gravă în spital. Deci pericol de otrăvire cu metanol din vodcă și rom. Din metanol, și vă spun tuturor consumatorilor, bă, deci, luați sticla și o treceți prin pâine, nu mai bezi direct de la gura sticlei. Da. O treceți prin pâine. Sau ca să citeți pe cineva, nu mai bea ca prostul. Exact. Nu fi agitat. Mărcile vizate, sunt atenție. Ci, acum dacă puteți să dați aparatul mai tare în bodegi. Știu că sunt bodegi la ora asta deschise, bineînțeles, de la 5. Ora asta e așa, unde sunt domnii aceia, nu se aude prea tare că ei dau noroc cu paharele, cu sticlele, cu borcanele de iaurt. No, dar jumatea înainte de a pleca la muncă. Deci, atenție, da. Care dintre dumneavoastră bea în momentul ăsta Lașchi Tujemac, Tujemac, Zvestovska Vodka, da. Vodka Lunar, Hanaka Vodka, mamă, astea s-o pute în garaj. Merunca și Albanșca Borovița. Da? Ia uitați-vă. Bine, deci s-a stricat nu știu, și Albanșca, mă. Citiți la ora asta. Astea nu sunt inventate? Nu sunt inventate. Foarte ciudat. Albanșca Borovița? Păi, dar Albanșca era bună, mă. Au stricat-o și pe asta. Palinca albaneză scrie pe ea, da. Deci, Svetovska Vodka, dacă bea cineva acum în borcanul ăla de muștar cu ce bea el acolo, să se uite, să întrebe pe ăsta, pe barman. Domne, pe cărciumar. Băi, neaz, cum îl cheau pe ăla? Zgrăbeață liftode. Ce dar dacă ospătarul nu te lăsa. Și dacă schimbă eticheta ospătarul. Dacă schimbă eticheta. Nu te lăsa. Dacă chiar să schimbe eticheta. Să-i vorbească pe ăștia pe consumator. În loc de Albanșca Borovița să pună Hanaka Vodka. Dar să știi, Hanaka era bună. Nu știu de ce au stricat-o. Dacă au stricat-o și pe asta înseamnă că se alege praful. Mai e o problemă cu ăștia. Dacă au băut deja, nici mai poate să citească ca orbit. La Albanșca nici nu mai aud bine. Deci, ei doar beau. Nu mai contează. Deci, pe inimă interesează să vadă. Ei dorm lângă cârciumă. Pe jos. Albanșca, ce se întâmplă? De la jumate în sus, vezi în ceață. Hai, gata. Alo, alo, hai, hai acasă. Gata, că e dimineață. Lua-ți o bere, mă. Lumea băi. Merge la muncă. Când merge lumea la muncă, merge și voi acasă. Hai, hai, ultima jumate. Și hai. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tripul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porn, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric ca tâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi-i tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firea. Omul învață din greșelile. Oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe. Cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum le împarți, cum să primești dragoste din părți. Pocului de pe Lady Gaga. Puține lucruri ne șochează pe noi, dar povestea asta cu rochia de carne e chiar că indecentă. Păi cum să vii, mă, pe o scenă îmbrăcată în fleică? Într-o țară ca România, unde friptura e un lux, a? Trebuie să fii Gaga la cap, bă. Dar eu mă gândesc la sărmanul porc, bă. Ce dracu ați avut, bă, cu porcul ăla? Ca drept represalii, Lady Gaga ar trebui asomată, să-i băgăm și un măr în gură mare, Ionatan, de la Vălenii de Munte, și pusă de niște manelici la lortisor să o tovălească prin mușdei și apoi să o stingă cu berla pe. Du-te, cu în America ta, bă. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața, bună, bună dimineața. Am văzut ieri în Adevărul Web sau un, nu știu, tot în Click mi se pare, tot da, era click, prima click, pagină, da. Da, și aici e acum în pagina a doua. Nicoliță, ăsta Bănel Nicoliță, da. Și cu Tasu se toți gânesc în ziare și nu înțeleg de ce. Da, chiar de ce. Exact. Ieri reporterii Click l-au surprins pe tatălui Bănel Nicoliță cerșind bani în Piața Romană. Murdar încălțat într-o pereche de papuși din cauciuc, Marin Nicoliță îi ruga pe trecători să-l ajute cu bani. Bărbatul nu a strâns mare lucru, a plecat acasă cu doar 20 de lei, spre deosebire de fiul care are... A, așa, pe și secundă, aici vedem declarația lui Nicoliță. M-am săturat să fiu șantajat de tata. Da, mă, dar e tatăl tău, măi, tatăl tău. Și nu știu dacă mai ai frați și ceilalți 90 frați ai tăi, dar oricum, e tatăl tău, să știi. Ia să-l auzim noi pe tatăl lui Bănel, care îl amenință pe... pe Bănel, că îl face de rușine. Așa ați ajuns să faceți greva foamei? Fiți de acest, bă, fiți ca să strâng și eu bani, ca să ajung în Franța. Fiți, da. În Franța ce aveți de gând să faceți? Să mă duc acolo, să cerșesc, că acolo pot să câștig o hrană, ca să pot să mănânc și eu. Nu fur, nu nimic. Și a zis că el nu mai are nicio treabă cu mine. Nu mai are, eu am treabă cu el. Nu se poate așa ceva. Că sunt tata lui și trebuie să recunoască că sunt tatăl. Dacă nu eram eu, el nu era. Și nu juca. Se gândească. Bănel era... Nicoliță! A zis că păi nu-i interesează și n-are nicio treabă cu mine. N-are, eu am treabă. I-am zis, dă-mă să iau și eu, plătesc eu pe 4-5 luni, 6 luni, tată, chiria, și nu mai am probleme. Nu e rușini și lui așa, măcar rușini. Nu altă, rușini să-i fie. Că sunt tata lui, că-l fac de râs. Ajung în Franța la el să-i arăt eu cine sunt, că sunt tata. Bănă, era... Nicoliță! Și aveți de gând să vă postați și în fața stadionului la el, acolo, acolo, în fața clubului? Chiar acolo mă duc, dacă este ca... Nu mă rezolvă. Să-mi dea un telefon, ca să termin toată cu cerșitul, cu asta, să mă ajute. Acolo. Nu se poate așa ceva! Bănele, ai mari grijă dacă nu răspunzi. Și că eu te-am făcut. Nu uita... Nu te lua după măta, că dacă nu era, tu nu erai acolo. Erai aruncat la... Dar eu te-am ținut. Bănele, era... Nicoliță! Nu se poate așa ceva. Aia e de la nu autogol. Se poate așa ceva. Aia e de la autogolul cu Real Madrid. Mi-aduc aminte, da, da, da, eram pe stadion. Da, e foarte frumos. Ziarul Click face un exercițiu jurnalistic foarte plăcut. Îl promovează pe tatăl lui Bănel Nicoliță, care... Om, nu știu dacă poate să mai muncească, dar cred că poate să muncească dacă poate să cerșească în frig și în ploaie și în mii de baionete acolo. El promovează un om care îl șantajează pe fiul său să-i dea bani, ceea ce mi se pare absolut normal pentru un astfel de ziar. Pam, pam. Da. Ce, începem tocănița? Așa, foaie verde. Mai, puteți să mai băgați aia cu Bănel Nicoliță odată? Băi, mi-aduc aminte cum zăteau și zic, după aia tot stadionul, tot spaniolii zic eu, tonto, tonto, tonto. Da, tonto în spaniol înseamnă Bănel? Înseamnă tasu. Ah. Ăla-i tasu, mă. Ah. Ăla care respiră. Bănel Nicoliță! Nu se poate așa ceva! Ba, se poate. Nu se poate așa ceva! Am fost retransmisi acum de Radio Kiss FM Etienne, Saint-Etienne, da? Ca să audă și domnul Bănel Nicoliță când se trezește, ce zice tasul de el în Piața Romană. Până Bănel Nicoliță! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Kiss FM is back, you know! dimineața, bună dimineața. Hai că am o veste bună pentru toată lumea din țara asta care credea că ne ducem de râpă. S-a ieftinit euro. Nu. România e pe locul 26 în Europa la numărul de bogătași. Păi, țară bogată. Bă, mică, dar bogată. Bă, asta, nu, stai, bă, bă. 26, bă. 26, da, în... Sunt mulți, mă. Pe locul 26, ai dreptate, da. Dar e foarte bine. Iată, într-un top al celor mai bogați oameni din Europa, scrie Libertatea, România se situează pe locul 26 cu 125 de persoane cu avere de peste 30 de milioane de dolari. Numărul lor menținându-se constant în intervalul 2011-2012. În fine, potrivit studiului realizat în rândul a 45 de țări europene, deci suntem pe 26 din 45. E bine, să știi că e bine. Se poate și mai bine. Eu zic că se poate și mai bine dacă accelerează ăștia cu contrabanda și cu neplata impozitelor și cu afacerile cu statul. Mai ales la asta cu afacerile cu statul, putem depăși celelalte țări. Mișu, dar e o vorbă de cât sărac și bolnav. Mai bine bogat și sănătos. Adică nu știu, da, da, ce văd acolo treaba. Uite, România se află în urma statului Monaco, situat pe poziția 25. Ne ia pe noi, este incredibil. Păi ce au aia, ce infrastructură au aia? Bă, dar să ne bată, pe exact, mă, să ne bată pe noi Monaco, satul ăla să ne bată pe noi, dita mai țara. Ai strănutat și te-au toți. E la, mică țara. La câte iahturi avem, da. Păi, dar n-au ei atâta apă cât avem noi. Exact, elicoptere, mașini de lux. Na, noi când plouă avem mai multă apă în canalizare decât au ei în golf la ei. Auzi, gândește de cât din Monaco au generatoare de curent. Hai mă să fise. Hai mă Mișu, că ce Dumnezeu. Serio, păi da ce? Ei au curent tot timpul la ce. Ai văzut o pe acolo vreo fosă, vreo fosă? Hai mă, fi serios. Fosta. Ce bă, ce vorbești? Foarte, bă, slabi. Slabă, ăștia, monegașii ăștia sunt foarte slabi. Cred că e aranjament, ceva, nu e? Să-ți fie rușine din nou, Patricio. Da, de ce? Așa, deci ăștia din Monaco au 195 de super bogați, dar suntem înaintea Belarusului, aflat pe locul 27, care au, amărâții ăștia din Belarus, doar 115 persoane cu avere mai mare de 30. Ce bine îmi pare când... Și, măi, astea sunt oficiale, cifrele oficiale, că neoficial suntem pe locul 2-3. Ori 2. La neoficial suntem ori 2. Păi ce, e trecut acolo domnul Ciriac, de exemplu. Dau un exemplu la întâmplare. Domnul Adrian Năstase e trecut acolo? Nu? Nu. Păi sunt trecuți acolo în asta. Sunt de ăștia declarat din topul Forbes. Dar ceilalți? Dar când apare erata? Erata la topul Forbes, când apare? Aia unde scrie de toți milionarii ăștia ascunși. Nu, nu prea. Aerata. Da. Dacă ai zis de bani, știu la ce m-am gândit, nu? Bineînțeles. La ce? Vrea să plece Monaco, să cunoască pe cineva, da? Care e treaba ta? Da. Când ai zis de bani, m-am gândit la concursul nostru Kiss Cash. Pentru că și noi avem foarte mulți bani. Nu vorbește asta peste mine, ce mă enervează. Pentru treaba asta poți să vorbești cu Răduleasca, știi? Pentru treaba asta care? Cu Monaco. Știi, păi, da, acolo. Tu n-auzi că m-am gândit la ceva? Păi, anul ăsta te-ai gândit? Nu, e clar că nu mă asculti. Loret. Îl ascultam pe băiatul ăla. Da, da. Love. Poți să iau de la capăt? Poate mă ascultă cineva? 4200 la concursul nostru Kiss Cash. Ce vorbe? Nu. Vă puteți îmbogăți, ce să mai intrați în clasament direct. Da, da, hai mai dă din ei. Pocului de pe Lady Gaga. Puține lucruri ne șochează pe noi, dar povestea asta cu rochia de carne e chiar că indecentă. Păi cum să vii, mă, pe o scenă îmbrăcată în fleică? Într-o țară ca România, unde friptura e un lux, hă? Trebuie să fii Gaga la cap, bă. Dar eu mă gândesc la sărmanul porc, bă. Ce dracu ați avut, bă, cu porcul ăla? Ca drept represalii, Lady Gaga ar trebui asomată, să-i băgăm și un măr în gură mare, Ionatan, de la Vălenii de Munte, și pusă de niște manelici la lortisor să o tovălească prin mujdei și apoi să o stingă cu berla pe... Du-te, cu în America ta, bă. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața, dragi ascultători de la Kiss FM, la microfon cu informații din trafic nelipsit la datoria agentul Tuz Gureanu. Ce credeți, că o să uităm de vechiul refren Bucureștiul oraș închis? Aș de unde? Dacă e asfaltul crăpat puțin, hai să-l radem și să prosăpim altul nou. Dacă e întreg, să-l găurim și să băgăm niște țeli. Și dacă e intactă toată strada, hai să o mutăm pentru modernizare. Așa că pe Alexandrii se bagă canal, pe Cobălcescu, Aerocării și Liviu Repreanu modernizăm și eficientizăm, iar în drumul Taberei e metro umflare și nu știi pe unde îți blochează parcarea peste noapte. Iar pe calea Băcărești și Mihai Bravo avem parte de înțepenitul pasaj supraterian, despre care nimeni nu știe ce caută acolo, dar păi când o să se termine. Poliția rutieră o să fie astăzi prezentă în capitale cu dispozitivele de radar pe Bulevardul Lascăr Cazarciu, pe calea Victoriei, pe șoseaua Chiselev, Bulevardul Chiniție Cantemir, pe calea 13 septembrie și Bulevardul Iuliu Maniu. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuz Gureanu. Kiss FM. Bună dimineața, mi-a adus aici fanii o știre și zice: eu vreau să mă fac bijutier. Păi, tot așa, de ce? Păi, că peste 3000 de ani o să am de lucru, păi, în Rusia. Iată, autoritățile de la Moscova, au declasificat în premieră un secret păzit de KGB din anii 70. Un imens zăcământ de diamante care va da de lucru bijutierilor timp de 3000 de ani, scrie Naționalul aici. O să lucreze. Da, zăcământul a fost descoperit în urmă cu circa 40 de ani și e clar, deci pentru mine e absolut clar că l-a descoperit Vladimir Putin când era mic și se juca pe acolo prin Siberia. Cu târnăcopul. Exact. Deci pur și simplu... A, da, cu târnăcopul, mă, că ploase. Nu putea să ridic. Deci se juca cu lopățica. În țărână. Așa, în nisip. Așa, în și la un moment diamante. Dat de marele zăcământ. Păi e foarte tare asta, deci absolut foarte tare este. Iar diamantele de mii de miliarde de carate se află sub un crater creat de prăbușirea unui asteroid în urmă cu 35 de milioane de ani. Deci eu cred că totuși asteroidul a căzut din cauza că s-a speriat de Vladimir Putin, care se juca pe acolo. În cauza asta. Cantitatea estimată reprezintă de peste 10 ori volumul tuturor zăcămintelor existente din pe lume. Planetă. Și asta este numai mâna lui Putin. Numai el poate să facă așa ceva. Deci, practic, a adunat într-o grămăjoară toate zăcămintele. Auzi, dar nu știu, de noi cu Roșia Montană da. Nu suntem la fel ca și zăcământul. Ba da. Ba da, dar la cianură, nu la... Deci strângem cianură acolo, avem... Putem... Băi, deci Lucreția Borgia ar avea de lucru 3000 de ani cu ce cianură se strânge la Roșia Montană. Dacă îmi permiteți, am 72 de ani. Și l-ați cunoscut pe Vladimir Putin? Da. Acum eu i-am scos târnăcopul. Minte, are 79, minte! Mă rog, 79 de ani și eu am fost cel care i-am scos târnăcopul din țărână. Bă, de ce minți, bă? Deci avea un târnăcop în formă de burghiu Așa. Care făcea el mișcări de du-te vino așa. Dar pentru pământ, că era foarte bine dotat de mic Vladimir. Nu e așa, era secera de lângă ciocan, da. Nu era târnicop. Secera era dezbrăcată, așezată pe pământ. Nu ne mai interesează și despre ciocan, nu. Eu treceam pe acolo și eu cu târnăcopul, eu aveam și eu târnăcop. Din familie. Și atunci ați căutat la lui Putin. M-am împiedicat. De păi târnăcop. Se compară târnăcopul ăsta cu târnăcopul Putin. Da, coada de la târnăcopul lui mi-a venit în gură. Mi-a umflat ocarina. Asta e un termen rusesc pentru nas. Așa. El s-a speriat. Așa. Și a fugit. De oricum vreau să zic că Vladimir Putin fuge cel mai tare din lume. Da. El nu vrea să participe ca să nu-l facă de râs pe Usain Bolt, dar el în general face absolut totul cel mai bine din lumea asta, din lumea lumii. Uite, și e cel mai mare vânător, dacă ar vrea să se sinucidă, să presupunem că ar veni poliția să-l ia, să-l ducă la închisoare, el și-ar nimeri și capul, nu numai gâtul. Mm-hmm. Da. Părerea mea, și eu așa că... Dacă îmi permiteți, da. Nu. Înainte să fugă, mi-a zis așa, no zaiet, bagați. M-a auzit la Kiss FM, de la lua de cap. Băiatul îmi zicea într-una, hai Corina, hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. Azi a intrat pe Facebook și mi-a dat un like. Mi-a zis că dragoste degeaba, că a vorbit pe Skype. Mi-a dat mesaj că are bani și poziție socială. La cum scria băiatul, cred că n-a prea fost la școală. băutură există între români și pasta de dinți? Am putea spune că niciuna, dacă ne gândim că potrivit medicilor stomatologi, 80% din populație are probleme cu dantura. Cu amănunte, bine. Da, mulțumesc, Andreea. Într-adevăr, românii nu au talent. Cel puțin atunci când vine vorba de spălat pe dinți. De aceea suntem chiar în fața unui cabinet stomatologic și stăm de vorbă cu un domn doctor dentist. Bună ziua! Bună ziua, măi, doamne reporter, măi. Doctor stomatolog Blend Ahmed numit la mine, măi. Spuneți-mi, este adevărat? Nu prea vin românii la dentist? A avut foarte multe gari la ei, măi. Mâncat foarte multă carne de vidă și porc. Multă carne? Da, măi, la români este Crăciun în fiecare zi, măi. Vreți să spun la dumneavoastră când o să se spele români pe dinți? Spuneți-ne! Când o să există pastă de dinți cu gust de jaor, mă. Da, chiar acum iese din clinică și un client cu mandibula umflată incredibil. Bună ziua! Bună, ce vreți? Doar două cuvinte. Oh, dar numai pe mine m-ați găsit. Nu vedeți că am capul ăsta cât un bostan de Halloween? Umblă cu cabina asta după mine și dumneavoastră varie de interviuri? Bine, doar două cuvinte. Da, ziceți! Aveți multe carii? Am destule, nu pot dormi noaptea de ele. Vă dor? Nu, că nu mușcă. Cum adică? Îs carii de lemn. Am un pat mai vechi din lemn de nuc. Tata noaptea rău să e pe el. A, dar eu mă refeream la carii dentare. Bine, eu nu. Altceva. Plombe aveți? N-am. Am tot sunat la drumuri să vină să-mi astupe. Că am în fața casei două cratere, mi-am rupt planetar în ele. Nu plombe în asfalt, domnule. Nu? Mă refeream la plombe dentare. Bine, eu nu. Altceva. Hai, doamnă, că mă doare. Da, terminăm acum. Dumneavoastră vă spălați pe dinți? Da. De câte ori pe zi? De două. Cu ce pastă de dinți? Cu pastă de dinți numai odată, seara. Și dimineața? Cu pălincă, trebuie să mă înviorez. Deci odată pe zi seara? Da, și numai în weekenduri. De ce? Păi numai că merg în club. În cluburi? Da, nu, în club am zis, nu, pardon, la biserică am vrut să zic. Eu sunam foarte credincios. Păi nu vă supărați, dar cu igiena asta orală cred că vă cam vizitează destul de des zâna măseluță. Ce zână, doamne, eu nu cred în poveștile astea păgâne, eu sunt credincios. Mă refeream atunci când vă cad dinții să... Da, când îmi tică o măsea, eu mă duc în pelerinaj, la moaștele Sfântului Premolarie. Aha, și acum de ce v-ați umflat așa? Hai că mi-a scos o măsea. Wow, cu ce v-a anesteziat? Cu pumnul! Noroc că m-am anesteziat eu de acasă cu un hectolitru de pălincă. Cu pumnul? Câtă cruzime! Era cariată măseaua. Nu! Și atunci? Mi-a scos-o gratis, că o cunosc pe doamna doctor. A, păi atunci nu vă e frică de dentist, dacă... Ba da, de asta mi-e frică, că-i dracu-mi chelițat. Doctorița, e prietena? Păi nevastă mea, tocmai am spus că am înșelat-o. A, și v-a scos măseaua? Nu, pentru aia m-a anesteziat numai. Și măseaua? I-am zis că am înșelat-o cu soră sa. Unguru Bulan. Be my piese populare copy-paste de Ponta Inspirescu. În vremuri îndepărtate, la curtea împăratului Orange, primul copilot al țării se plângea într-una. Taci, dragul tati, că-ți voi da împărăția apelor și hidroelectrica. Taci, Victoraș, că-ți dau munții cei înalți cu tot cu roșia montană. Taci, Victoraș, că-ți dau una de... Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Zi, fredonează ceva de Jennifer Lopez repede. Hai, știi ceva? Șupci, aripi, aripi. Nu, aia, mă, nu aia e altceva. Stand by me. Nici asta. Nici ăla. Dar ceva mai nou, nu știi. Suavemente, besame. Hai, mă, știi ceva? Oana, tu ceva? Nu, hai că vreau și eu un fond aici pentru... Suntem la radio, Mișu, avem tot felul de melodii. Trebuie doar să ceri și se va da. Jennifer Lopez cântă pe 14 noiembrie la București. Vreau să toate piesele. Cântați voi așa ceva de... Ei, dar chiar nu știu, Ana, nu, chiar mă supăr pe tine. Tu care asculti în mașină doar Jennifer Lopez, da. Exact, în buclă. Iată, în Libertatea scrie că Jennifer Lopez are o grămadă de fițe. Ea vrea un om să-i amestece cafeaua. Cu ce? Mamă, deci la asta nu m-am gândit niciodată. Dar e foarte tare. Dar cu ce? Cu pasiune. Cu ce? O lingură mare. Surpriză de proporții pentru fanii frumoasei Jennifer Lopez. Aici exagerează. A, uite, asta e. Lasă-o. Feeling cold forever. Show va avea loc în cadrul Romexpo, iată ce mai zice aici. S-aude cu ecou, s-aude prost. Deci în sfârșit vine în România. Ah, da. Are un tânăr dansator, da. Casper Smart. Nu mai e cu Marc Anthony? Nu. Păi l-a prins. Bine că a scăpat de ea. L-a vine prins. Și cu el? Bine. Crezi că va veni însoțită? Dar el, știi de ce s-a despărțit? El s-a despărțit. N-avea loc în pat. Dormea numai pe jos. Da, mă, Mișu, dar când a luat-o știa. De asta a și luat-o. Când a luat-o avea loc în pat. Dormea încolăcit. Dar să știi că nu e așa bombat. Vorbea lumea. Bombat. Oh. Nu de bărbatul, zic. De... Bombat nu, dar lat. E lat. Asta e Jennifer Lopez? Mm. Urât mai cântă. Cred că de-aia, la urmă, cred că de-aia pleca Marc Anthony. Stand by me. Ia, ce mai vrea asta? Hai să vedem ce mai vrea. Vrea suc. Vrea o cameră decorată toată în alb. Da. Păi, ca să dea bine pe fond alb. Da, știi? Da. Ei sunt creoline, da, așa, că, sunt exact. Bronzați. Nu, ea e, da. Și vrea și bomboane care să nu lipsească din dressing. Vrea să aibă amenajate în camere și pătuțuri pentru cei de... Pătuțuri? Asta a fost și pe el amicul cu că. Pătuțuri, păi, pentru cei doi copii ai săi. Iar cafeaua preparată pentru ea să fie decofeinizată și amestecată în fața ei, în sens invers a celor de ceasori. Da. Vreau și eu pe cineva. Tanti Cati, cum mi-ați făcut, doamnă, cafeaua? Plus de ce mi-ați amestecat, Mișu, în sensul acelor de ceasornic? Am înțeles că vreau și un... amețit acum. Auzi? Am înțeles că vreau și un masor pentru mușchii fesieri. Auzi, hai să vezi ce-i fac. Da, păi are dansatorul, stai tu liniștit. Ia, ocupați-vă că mă duc la Tanti Cati. Nu se poate așa. Nu poate, mă, și eu. În primul rând că e cafeinizata mea și este amestecată invers. Dar tu ce-ai bombat? Don't stop. a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? You're nothing but a hoe, always ready to go. You sold your soul for a little dough. And I can't understand how we could be friends. Let go of my hand, this is where it ends. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? You're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. Găinușă. Pasărea măiastră a cronicii cârcotașilor vă prezintă Tocănița de gazete. Bună dimineața, bună dimineața. Ne uitam pe geam și încercam să ne dăm seama dacă e dimineața sau nu. Sau fric, puțin sau cald. Ziarul Ring ne anunță că începe sezonul virozelor. Să facem provizii de ginseng și echinacea, ne îndeamnă ziarul. Păi, normal că încep virozele dacă oamenii așteaptă afară în frig gălețile electorale de la PDL și mălaiul de la USL. Pam, pam! Din ziarul Putere aflăm despre proiectul de mare amploare de la marginea capitalei. Megalaserul de la Măgurele are verde de la Uniunea Europeană. Aparatul va deveni cel mai puternic din lume. Auzi, băi, Ponta, să vezi luptă politică după ce o să am cel mai tare laser, frate! Degeaba o să vii tu cu raza ta la mâna a doua adusă de Iliescu de la Moscova. Și după ce vă rat pe toți, așa cum am tăiat 25% din salarii și pensii, o să-ți spun așa: băi, Victore, I'm your father! Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura! Ziarul Financiar ne spune că francezii de la Dacia mută definitiv producția de utilitare în Maroc. Păi normal, la cum arată autostrada de la Pitești în 10 km, mașinile devin inutilitare. Ziarul Adevărul observă că parcarea de la universitate e campioană la termene depășite. Lucrările au început în iulie 2010 și trebuiau încheiate într-un an și jumătate. Ultimul termen anunțat de Oprescu, 10 septembrie, a fost depășit și el. Băi, Dorele, cum stau eu așa la umbră sub coada calului lui Mihai Viteazu? Băi, mă gândeam că mare domnitor a fost ăsta, bre. Păi să fi poctit el parcare pentru cai, era gata înainte să înceapă. De fapt, Dorele, poate o fi fost aici parcare și, de fapt, scheletele alea dezgropate erau muncitorii pedepsiți de Mihai Viteazu. Înseamnă prostia ta din cap. Academia Cațavencu vorbește despre clasa 0 barat și nu e neapărat vorba de clasa pregătitoare, ci de cea nepregătită politică. Evenimentul zilei constată că România e raiul musulmancelor în căutarea virginității pierdute. Tot mai multe femei din străinătate, în special cele cu religii restrictive, își fabrică virginitatea la medici români. Merhaba, bună ziua, domnul doctor. Eu venit la dumneavoastră tocmai de la Abu Dhabi cu nevestele mele la reparat. Hai, salutați la domnul doctor. Măi, salutați doar 4-5, că restul se facă cu mâna, că n-avem timp. Deci, domnul doctor, nu mă prea pricep, dar vreau ca la mașină, revizie totală, înlocuit filtre, schimbat ulei, desfundat și gloare. Aveți cumva și reduceri la 5 virgine, una gratis? Atunci să facem cu vincioasa punere la cale. Căinușa a încălecat pe oșa și a spus tocănița așa. Enstoian Turbincă. Cică ajunge odată Mircea Enstoian Turbincă la poarta iadului. Și nici una, nici două, începe să strige. Alo, alo! Femeie aveți? Este! Ha, silicoane? Găleți! Da, eleve de liceu? Oh, cât poftești! Capatos, puh, tu ești drace! Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Oana a pregătit o știre despre... Hai să vedem, hai, hai. Despre femei. Despre femei. Păi noi ce vrei? Cele fără sandwich-ul. De care voi nu puteți trăi. Oana, o combinație de subiecte. Mai taie de miele. Și femei, și animăluțe. Da, pentru că astăzi, iată, am găsit câteva descrieri interesante ale femeilor. Ele sunt denumite de oamenii ăștia de știință în funcție Englezoi. De... în funcție de vârstă și de preferințele lor pentru bărbați. Și fiți atenți ce avem aici. Ia, femeile cu vârste între 20 și 30 de ani sunt pisicuțe. Mițili. Mițili. Corect, pentru că sunt alintate, pentru că își caută un partener care să le acorde foarte multă atenție. Pe unele le scarmă. Și cum am plinit 30 de ani? Ei, cum am plinit 30 de ani? Se transformă într-o pumă. Răgușită. După 40 de ani e deja panteră. Deci chiar în ziua în care împlinește 40 se transformă. Dar se pare că panterele sunt foarte periculoase în opinia oamenilor de știință, dar pentru că își caută întotdeauna parteneri mult mai tineri pe care să îi domine. Să-i domine. A fost să-i vreo, bată, să-i, am văzut eu vreo două pantere negre așa destul de interesante. Unde? Zici mie. Într-un film. Așa. Ei, și după 50 de ani femeile se transformă în jaguar. Hai, bă. Pătate. Sunt pătate din cauza asta, cred că te referi la marcă de mașină sau la animal? Nu, sunt jaguarițe. Bine, acest studiu a fost realizat în America, știi, și acolo au... După 60 de ani în România se transformă în țestoase. Șocâte. Mai ce? Șocâtele. E, și reumatism, casa în spinare, are probleme. Da, semnal. Plecați să colindă. Credeți că e o comparație adevărată cea făcută de ziarul Adevărul? Sau femeile, cel puțin cele din România, ar trebui comparate cu tot un felul de alte animale? Ființe? Da. De exemplu, acum tu pentru mine ești o panteră. De ce? Și n-ai 30 de ani. La Oana mă uit, nu la tine. Păi știu că trebuie să... De ce? De ce crezi asta? Așa te percep mersul, aerul, privirea. Și să te transformi în mițilii de la 60 de ani încolo. Că stai mai mult în brațe. Stai mai mult în brațe și Întorci. De la 60 de ani năpârlește și nu mai pleacă de pe calorifer. Păi 60 de ani întorci. Oricum au făcut toată chestia asta din răutate oamenii de știință, cercetătorii, pentru că au descoperit ei că femeile acum sunt independente. Au renunțat la visul de a se mărita la 30 de ani și că de fapt la 30 de ani ele abia își încep viața, așa, distracția. Eu și... am văzut la televizor unele nu prea seamănă la 20 de ani a... Exact. Pisicuțe? Pisicuțe seamănă mai mult a găsculițe, da. Exact. Și am văzut până în 20 de ani viezure. Bă, să bagă în toate alea, mă. Niște curioase, niște... Păi, facem în felul următor. 0722 20 60 20 sau 021 318 400. Să ne dați și voi câteva idei cum putem... Mai e, pe la 45 de ani, femeia raton. Tot timpul spală, domne, spală, zice mașină de spală. Să dați și alte denumiri femeilor, dar vă rugăm frumos, fără chestii de alea urâte. Nu se poate și oricum nu e de la noi din România. Din să știi că, în general, din Bulgaria. Mișu, ca să încheiem frumos, în general, femeia e iubibilă. Ce mai? Ce tare a fost. Cum e? Hai că dau un suc. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Keep up. și trecem la telefoanele pe marginea subiectului. Această nostru bulă despre, de aer despre femei și despre comparația cu grădina zoologică. Alo. Alo, Constantin, bună dimineața. Bună dimineața. Costică, ce faci, tată? Ce vreau să vă întreb, care era subiectul zilei? Da. Ai și uitat, nu? Uite, se v-am prea fost atât, eram în bucătărie și zic, hai să... Asta, femeile. O comparație între femei și animalele de pradă. Ah, deci comparație între femei și animalele de pradă? La, uite. Interesant. Da, foarte interesant, mulțumim. Tu te mai gândești la chestia asta. Vorbim cu altcineva și revii cu un telefon. Poate să fie animale de Prada, de Gucci, de astea, nu? De Cătălin, bună dimineața. Neața, 20-30, 30-40, hai, să vedem. O singură întrebare am. De ce credeți că atunci când bărbații se înfloară... Dar vorbește, te rog frumos, în microfon, nu în casă. Te auzim prost. Te rog. De ce credeți voi că bărbații se îngrașă când se înfloară? De ce? De ce? Noi trebuie să ne naștem cu sanast eventual în organism. Nu te auzim, să știi, dacă nu vorbește în telefon. Mulțumim, la revedere. Nu, se aude prost telefonul, da. Hai să vedem o comparație totuși. 0722 20 60 20 sau 021 318 400. Cosmin, bună dimineața, tocmai din Brăila ne suni. Cosmin, nu face una ca asta. Te-am anunțat, am spus de unde ești. Vorbește cu noi, mă fac. Pe tine, Cosmin, dacă permiteți, după 40 de ani, eu văd ursoaica. O văd ca pe ursoaică. Prin lunetă o vedeți, nu? Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, Bogdan din București sunt. Neața. Am 34 de ani și vreau să vă zic că femeia, la un moment dat, după ce se mărită, poate să devină femeia șacal, care poate să-ți ia tot în momentul în care divorțezi, inclusiv nume, copil, casă, mașină, tot. La tine când s-a întâmplat? Experiențe... Ați avut o experiență neplăcută la grădina zoologică. Femeia cameleon. Și cameleon, și șacal, și... și hienă. Da, mă rog, hienă. E din domeniu. Bine, mulțumim foarte mult, ai auzit. Da, e periculoasă. N-am auzit, dar trebuie să fii și de acord, nu? Octavian, bună dimineața! Mai e și bărbatul șacal. Eu aș propune... M-auziți? Da. Aș propune să le denumim după Catherine Zeta-Jones până în 20 de ani, Sharon Stone până în 30. Tu dai telefon de undeva de lângă o doamnă care doarme. Nu e cu urechile ciulite, nu. Bine, mulțumim, la revedere, ceau. Adică, și după 40-50 a fost bine cu toate categoriile. Nu? În sfârșit ne-a sunat și o doamnă, Lucreția, bună dimineața, sau domnișoară. Borgia. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Mițili? De 40 de ani, vreau să vă spun că nu contează atâta timp cât ai pe tânăr, poți să ai și 70 de ani, eu așa consider. Și? Și femeia le poate face pe toate. Da, tocăniță. Ce v-ați face toate... voi, adică... Mișu, fără tocăniță, da. Poate vâna în continuare, deci, Mișu. Femeia poate să facă orice animal tocăniță. Aveți dreptate. Bine, la revedere. Mulțumim. Bogdan, bună dimineața. Tu ce părere ai? Dă radio mai încet, te rog. Bună dimineața, băieți, una, Oana. Neața. Eonat. Femeile nu sunt animale de pradă. Femeia este un animal domestic care trăiește pe lângă casa bărbatului și se hrănește cu zilele lui. Deci foarte supărat. S-a întâmplat ceva? De când ați devenit misogin? Nu nimic, doamnă, trăiește, eu iubesc femeile, pe toate chiar. Și câte aveți pe lângă casa? Și șacal, și hiene, le iubesc absolut pe toate. Totul este și să le dresezi. Și le dați mâncare odată pe zi sau? Nu le dă. Cum? Le dați mâncare odată pe zi sau? Că zahărelul și biciu, nu? Apă, paie și bătaie, tată. Revedere. Bărbatul când vine acasă, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să-și bată nevasta. Dacă nu știe de ce, lasă că știe ea. V-am recunoscut, domn Prigoană, nu vă mai schimbați vocea, ne-am prins că sunteți. La revedere, domnul Prigoană. Mulțumim foarte mult. Și ultimul telefon vine de la Viorel. De unde și femeia Camila, cocoșată de bătaie de bărbat. Da, vă auzim. Dar știi ce care în cocoșa? Neața, Viorel. Bună dimineața. Neața. Eu fac parte dintre acei bărbați care recunosc că fără femeie totuși nu se poate, însă femeia câteodată se transformă într-o bestie. A, femeia din Baskerville. Păi la 2 șaurme pe zi e normal. Nu e vorba de șaurme, ci e vorba de suma suma încasată pe card sau chestiu în mână, tras la răspundere. Am înțeles. Pe mărâie, să uite urte. Mărâie? Să te dăie câte mușcă. Să nu vă zbirie. Da, da. La revedere. La revedere. Ce-am zis, bună, baba? Dânsul a avut o experiență nefericită cu femeia turbată. Da, dacă n-a vaccinat-o la timp. Iată, cei mai puțin curajoși n-au avut tupeu să ne sună, dar ne trimit mesaje și asta e foarte bine. Pe Facebook văd un mesaj, femeia, vulpe și atât. Așteptăm în continuare mesajele voastre. Cred că a transmis mesajul ursul. Sigur. Ia uzi. Ia uzi. Veorica de la Clejan prezentă la Cronica de Potașilor. Unde-mi pui mâna de lasă, oaie verde? Unde nu știi te învață, foaie verde? Și te învață mai la vale, foaie verde. Până dai tu carne moale, foaie verde. Îi pui mâna pe jartele, ia ți-o strânge între picere și te mai uiți pe șușoț, foaie verde. Și pupă zadă moță, foaie verde. Pupăza din tăi. A fost o dacă n-aveți pupăză, eu zic să vă mulțumiți cu banii noștri de la Kiss Cash. 4200 de euro trebuie să plece de la noi. E urgent, vă rog frumos, ajutați-ne. Vă sunăm dacă v-ați înscris la 0735 600 100. Cred că ăsta e numărul. Știi cum arată femeia pupăză? Nu. Uite-te prin vitrine la mall. Da? Se oglindesc acolo. Dar la bani ăștia ți-ai... pupăză ca lumea. De produse. Kiss FM is back. You know now. O avem pe Shakira, Waka Waka. Mișu, îți trezești amintiri frumoase melodia asta, nu? Femeia panteră, da. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh, and if you fall, get up, eh-eh. Tamina-mina sangalewa, cause this is Africa. Tamina-mina, eh-eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Waka waka my eh eh, waka waka my eh eh. Tongue is in some Zimbabwe, 'cause this is Africa. culinare românești. Ghionoaia. Ci că trăia odată în adâncul cotrilor o pasăre de noapte, ghionoaia. Niciun voinic nu cuteza să se apropie de Ligioana Zăvoran. Zice-se că avea farmece multe, buze groase și palma grea. Dar flăcăii fugeau mâncând pământul și ea, va vârteș după ei, toată despuiată, cu o falcă în cer și una pe capotă. Tare iubitoare mai era ghionoaia. Semăna cu mumă sa, muma pădurii. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Da, wow. Așteptam momentul. O sunăm pe Camelia din Drobeta Târgu Severin. A fost alegerea calculatorului nostru în această dimineață. E la pește. Să vedem ce va alege Camelia, dacă vrea să ia banii. Alo? Da. Camelia, bună dimineața de la Kiss FM. Bună dimineața. Suntem mai 20 de secunde la dispoziție. Să ne spui ce hit s-a auzit mai devreme la Kiss. Alo? Nu v-am ascultat mai devreme. Da. Câtă sinceritate, dar totuși profită, spune ceva. Dacă nimerești. Eu cred că de fapt am și trezit din somn, dar acum ce mai contează? Faptul e consumat. Îmi pare foarte rău. Foarte rău pentru că ai pierdut 4200 de euro. Te pupăm, Camelia, pa, pa. Ce înseamnă? Te înscrii? Dar nu, adică te înscrii ca să ce? Să ne enervezi pe noi? Apropo de subiectul nostru cu femeia, iată, au venit și mesajele. Dure, să le bănesc, citesc pe primele 540, că n-avem timp. La 18 ani, femeia Cuc lasă copiii în grijă altora, precum Cucul, zice cineva. Pisicuță nărăvașă. Alții spun așa: femeia între 20 și 30 de ani pisicuță, de la 30 la 40 cățea, de la 40 la 50 pupăză și de la 50 la 60 bufniță. Bine, ar mai fi și după 70 de ani stafie, dar nu mai citim și asta, că femeia vuvuzelă, zice baby din Focșani. Și una tare a mea e râmă, că pe 15 ale lunii întinde mâna ca un telescop după bani, zice Marian din Lugoj, foarte sincer. Femeia neagră. Femeia este ca matematica, nu o înțelege nimeni, dar are nevoie de ea, zice Zoli din Reghin. Mă rog, o comparație nereușită, da. La 20 de ani pisicuță, la 30 panteră și după 40 de ani râs. De când se căsătorește la noi, femeia e o cămilă cu trei cocoașe. Pardon, sacoșe, zice cineva. Așa, sconx, hienă și așa mai departe, ornitorinc, nici a mea nu seamănă om, zice cineva. Da, și femeia, da, poate fi și viperă, gen sormea, zice Alex din București. Vă rog frumos, precizați numele și prenumele. Că nu-l lasă la calculator, spun eu, da-i ar face. Ai văzut? Bă, oamenii se pricep la animale. M-aș fi gândit, da, și eu care au probleme acasă, uite. La o denumire pentru colegul nostru, da, deja îl cheamă Gaiță. Gaiță, n-ai ce să n-ai. Da, dar nu e femeie, bărbat. Deci asta nu merge? Gaiță clocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Bună ziua, ce drăguță, aș dori și eu o mașină în strada Republicii. În Torda? Da, în Torda, da. Republicii unde? Băi, ia faceți puțină liniște, mă, ca să vorbesc cu doamna. În față la bancă, e o bancă acolo. Domnule, pe Republicii în Turda, e pe centrul orașului, sunt N bănci. La care bancă? E o bancă grecească. Bibi, vezi că are și un lănțișor la gât. Cum? O bancă grecească. Și cum îi zice? Banca Alfa, Beta, nu știu. Dar nu știți o bancă, că e singură. Domnule, pe piață în Turda, în centrul orașului Republicii, Republici, da, o grămadă de bănci. Dacă nu sunt peste 10-12 bănci. Păi e una singură asta grecească, vă spun eu. Da, acum, Dumnezeu mă ierte, eu știu care e grecească, spuneți-mi denumirea. Mă, ce număr e, mă, la banca asta? 32. Spuneți-mi banca cum se numește. Alfa sau Beta, nu știu, grecească, doamnă. De ce grecească banca? Dacă puteți să vă grăbiți un pic, vă rog. Stai că vorbesc cu doamna, să ne trimite taxiul mai repede. Și să fie cu portbagajul mai mare, că avem de cărat niște saci. Dar cu ce? Normal, deci nu... Păi da, dar ce aveți? Ei ciment sau haine? Nu, nu, sunt ușori saci, nu e... Ia-i și tableta aia de pe masă, că știi că avem o comandă pentru vizitant. Deci vă trebuie un break, da? Un break, da. Cum vă numiți? Gore, Gore. Gore, bine vă trimiți. Alo. Spuneți, vă rog. Fii drăguță, aștept și o mașină aia asta. Da, am trimis, păi n-am avut pacientul, am trimis de la Luxor un break. Vă rog. Ajungem maxim 3 minute. Suntem presați, doamnă, nu vrem să intrăm în club. Imediat vine. Alo, bună ziua. Da, sunt aici. Alo. Domnule, unde sunteți? Că dumneavoastră nu sunteți atunci acolo, că mașina era cu tărăx. Catana Ciprian, mă numesc, comisarul Catana Ciprian. Cu cine vorbesc? Poftiți, eu vorbeam cu taximetristul că nu vă găsește. Am avut un apel de pe un număr de aici. Știți că a avut un jaf aici la bancă? Ce a avut? Ați sunat la 112? Nu. Dar pentru ce? Domnule, dar eu nu înțeleg nimic. Am luat brus. Eu n-am sunat nicăieri. Un jaf armat aici, cineva a sunat, unul dintre atacatori a sunat pe numărul acesta la dumneavoastră, de asta v-am sunat. Da, a cerut un taxi. A cerut un taxi. Și dumneavoastră l-ați trimis. Eu i-am trimis, spui, dar de unde să știu ce sună? Dumneavoastră trebuia să sunați la 112, dacă nu știați. Da, domnule, că dar m-ați zăpăcit. De ce să sun? Pentru că un client mi-a solicitat o mașină. O să vină cineva să vă aducă la sediu pentru declarații. Dumneavoastră vreți să fac eu infart acum pe loc? Nu, doamnă, nu, dar nu trebuie să trimiteți mașină în primul rând. Eu n-am auzit nimic, domnule. Nu mă înțelegeam cu el, că dânsul îmi cerea o mașină pe Republici și am spus, pe Republici unde? Am înțeles și nu s-a auzit pe fundal în pușcăturile, n-ați auzit că se țipase, noi am intrat aici, era o gălăgie total. Eu nu am auzit, domnule, eu nu... Erau saci de bani în fața băncii, trebuie să vă luăm niște declarații și da, și amprentele, să vedem exact... Amprentele mele? Da, bine, să vedem dacă nu sunteți complice sau ceva. Vă sună imediat cineva de la noi și vin acolo la noastră. Domnule, Ce să mă mai găsesc pe scaun aici, să nu fiu pic sub birou. Bună ziua. Română, v-a sunat comisarul Catana? Da, m-a sunat cineva și n-am înțeles nimic, credeți-mă, eu cred că și fac infarct. Doamnă, stați liniștită. Un client a sunat să-i trimit o mașină. Nu m-am înțeles cu dânsul că nu știa unde să adresa corectă. Și eu am lăsat pe stație. Am întrebat pe stație radio ce bancă grecească e pe centru și mi-a spus. Taxiul din fața băncii al dumneavoastră, da? 150. Asta 150, break-ul, da? Sigur. Da. Păi șoferul zice că i-a spus că e vorba de niște saci cu bani care trebuie puși în portbagaj. Eu i-am spus la taximetrist? Așa susține, nu știu, acum e o neînțelegere. Doamne, saci cu bani? Așa. I-am spus că a solicitat un break care să saci cu haine. Și că din saci ăștia, din trei saci, unul cu bani îl ia șoferul, n-am înțeles. Dar cine v-a spus asta? Șoferul meu? Și că face jumate-jumate cu el, ceva de genul ăsta s-a zis. Cu cine fac jumate? Alo? Cu șoferul, că băieții erau cu cagule, deci n-avea cum să nu-i recunoască. Erau în fața băncii, așteptau mașina. Numai o clipă, dar nu i-a luat. N-a găsit pe nimeni taximetristul. Păi n-a găsit că am ajuns noi înaintea dânsului, poliția. Și cine a împărțit, cu cine a împărțit? Credeți-mă că nu mai știu. Doamna, haideți aici și povestim, că aici nu pot să răspund. Mai puțin. Spune toată lumea. Numele dumneavoastră mic, atât am nevoie. Numele... Nelly. Doamna Nelly, a fost o farsă. A fost o farsă? Farsă, da. Suntem de la Kiss FM, doamnă, deci nu vă impace. Vai, domnule, de la cât dată... Kiss FM, Cronica Cârcătașilor, doamnă. Relaxați-vă că n-a fost decât o glumă. Bine. M-a auzit toată lumea? Da, bine. Să rămână, mulțumim mult. Bine, mulțumim, la revedere. Te-a sunat? Ești persiflat. Vezi cine pică fazan și mâine la tembelefonul lui Gaiță. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Bună dimineața, dragi ascultători de la Kiss FM, la microfon cu informații din trafic, nelipsit la datorie agentul Tuz Gureanu. Ce credeți? O să uităm de vechiul refren, Bucureștiul oraș închis, aș de unde? Dacă e asfaltul crăpat puțin, hai să-l radem și să prosăpim altul nou. Dacă e întreg, să-l găurim și să băgăm niște țevi. Și dacă e intactă toată strada, hai să o mutăm pentru modernizare. Așa că pe Alexandrii se bagă canal, pe Cobărcescu, Aerocării și Liviu Repreanu modernizăm și eficientizăm, iar în drumul Taberei e metrou în floare și nu știi pe unde îți blochează parcarea peste noapte. Chiar pe calea Băcărești și Mihai Bravo avem parte de înțepenitul pasaj supraterian, despre care nimeni nu știe ce caută acolo, dar păi când o să se termine. Poliția rutieră o să fie astăzi prezentă în capitale cu dispozitivele de radar, pe bulevardul Lascăr Cazarciu, pe calea Victoriei, pe șoseaua Chiselev, bulevardul Dimitrie Cantemir, pe calea 13 septembrie și bulevardul Iuliu Maniu. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuz Gureanu. Kiss FM. Asculți doar hituri. Povești nepopulare, copy-paste de Ponta Inspirescu. Calimera. Guvernul Grețilii mulțumește cuplului Ponta Antonescu. De când conduc ei Românica, Grețilii nu mai e oaia neagră a Europei. Fiecare popor are poveștile pe care le merită. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața, bună dimineața. Înainte de știrea Oanei, aș vrea să fac un anunț aici. Se va întâmpla o chestie extrem de periculoasă în centrul capitalei. Primăria desfășoară azi și mâine acțiuni de promovare a bicicletei ca mijloc de transport alternativ. Să știți, citeți de pe Hot News aici. Elevi și reprezentanții ai societății civile urmând să împartă în Piața Victoriei pliante cu mesaje de încurajare a utilizării mijloacelor de transport nepoluante. Vă rog eu frumos. Doar în centru? Luați pliantul, nu circulați prin București cu bicicleta. Vă rog. Da, Mișu, doar în centru? Foarte periculos, foarte periculos. Vorbesc serios. Nu numai în centru, de exemplu, la ieșire spre centură este o groapă unde aseară erau vreo 20 de mașini cu roțile terminate. Mă întreb ce-ai căutat tu aseară pe centură. Nu, mă... ducându-mă... Sunt pentru piese de mașină. Așa că dacă mergi cu bicicleta pe acolo, oricum e periculos. Cine merge pe bicicleta pe centură? Spre centură, ca să nu dau indicii exacte de strada Biruinței numărul 2. Ai niște obicei. Ai trecut de o benzinărie. Mulțumim foarte mult, domnul Dezbrăcatu. Trecem la știrea. Știrea colegii Ioana. Nu trebuie să reacționezi așa, pentru că e o știre foarte frumoasă și am nevoie de ajutorul tău. Deci nu. Păi mă duc pe centură acum, lăsați-mă să mă duc pe centură. Da, du-te, frate. Pentru că această știre ne spune că buzele pline și date cu ruj roșu sunt cele care au efect hipnotizant asupra bărbaților. Nu mă mai duc pe centură. Alo, atenție! Asta din, atenție! Dintr-un motiv buzele tale inexplicabil. Pe tale, când le sărut, mă topesc pe picioare. Topesc. Mi-ai pus în suflet doar cu un zâmbet dragoste mare și gata. Poate microfon. Hai, lăsați-o, mie îmi plăcea. Bărbații au recunoscut că buzele sunt cea mai atractivă trăsătură când... Deci vă vine să credeți așa ceva? Da. Cum au ajuns ei de la sâni, fund, picioare, la buze? Pentru că anul trecut erau un alt clasament, acum nu vine să credi. Mă rog. Uite, de exemplu, tu acum... Și să nu credeți că vorbim doar de buzele alea... cărnoase. Voluminoase. Alea tăiate cu lama, unde stai cu ruși, că nu... 40% dintre bărbați apreciază buzele subțiri, dacă sunt acoperite cu ruși, bineînțeles, nu așa naturale. Peste bucata roșie, adică îți dai cu ruși așa pe tot botul. Iar fetelor este foarte important să știți că dacă sunteți date cu ruj, bărbat... Dar de cine spui nouă? Nu, ce te uiți la mine? Păi la cine să mă uit? Uite pe la bune. Fanny. Dar e frumos. Așa zi, continuă. Din 10 secunde, 9,5 secunde un bărbat se uită la guriță. N-am auzit ce ai spus. N-am auzit doar la guriță și sunt interesat, dar... Domnul Șerban, mai închide-mi, domnule, buzele. Doar 5 secunde se îndreaptă apoi spre privirea bărbaților spre ochi. Spre ochii femeilor. Deci 5 secunde la buze, 5 la ochi și după... La urechi. Și după la nas. Și după la nas. De, cam ăsta e clasamentul, ca să lămurim pe toată lumea. Buze, ochi, nas și pe urmă tot în jos, alunecând. Pe ora rază, da, da. E ok? Sunteți de acord? Tale, nu, două nu, exagerez. Eu nu mă uit la... Exagerez. Eu mă uit doar la buza de sus. Eu mă uit doar la buza de sus. Dacă asta mică e tăiată și lăsată... Dacă e subțire, e rea. Da. E rea. Dacă nu... Fii atent. Dacă tăiată cu lama, așa, nu se vede nimic. Stai să-ți explic eu. Deci dacă buza deasupra, cea de sub nas, este subțire, da, e rea. Dacă, dacă e groasă, e groasă, e rea de muscă. Așa, dacă e subțire asta și lăsată, rea de muscă. Și dacă e lăsată asta de jos, așa? O colește. Alo, gata! Nu, hai mă, lăsați-o, că mă plăcea. Mai. Poate omul să asculte film la cap, piesa să pune deja ceva. Și-a format gusturile astea pe centură. Mergând cu bicicleta, evident. După buze merge. Și de cine îmi place mie cel mai mult? De Maria Buză. E... Da, ea e o actriță foarte bună, dar să știi că mă gândeam pe cel... Pe centură sunt, nu știu dacă ai întâlnit exemplare cu buze reflectorizate? Păi da, nu! Stai, ba nu, alea apar pe GPS noaptea când mergi, ai văzut că apar niște chestii mici, așa, niște beculețe. Alea care sunt mici apar după. Bube! Nu!

la următoarea stradă, virați obligatoriu dreapta spre showroom-ul Citroen. Participă și tu la Techno Days Citroen, eveniment recomandat de cele mai avansate tehnologii. Modelele Citroen mai accesibile ca niciodată, de la doar 4.990 de euro, TVA și 3 tichete incluse. Citroen, creativ tehnologii. Kiss FM. Povești nepopulare românești. Ponta cel voinic. Cică s-au încrucișat odată Ponta cel voinic în guvern și Zmeul zmeilor. În săbi să ne tăiem zmeule sau în ordonanțe de urgență? Ba în interceptări și dosare, că sunt cel mai tare. Atunci hai la referendum, că-i luptă dreapta. Referendum? Mă doare în boicot. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, Mișu! Ce faci, se sete? Mie nu, ție? Nu, era o melodie și de asta... Da, noi vorbim despre... Despre băutura sezonului, Mișu! Băutura sezonului, da, și nu este carcaletele, ci în general, așa, ar fi... Mustul! Mustul! De unde și sloganul, viața are must! Da! Mă rog. Să știi că nu e chiar așa ușor cu băutura asta. Toată lumea vrea să bea și chiar bea, dar nu e deloc bine. Avem sfaturi de la domnul profesor dr. Mencinicopski. El ne ajută în viață foarte mult. Da, dacă nu era el, eram neajutați, sărăci de noi. Și ne spune că mustul are o cantitate uriașă de zahăr, ceea ce nu e bine, și e un laxativ puternic. Adică bei, bei, da, și când te apucă, nu știu cum mai... Când te mai oprești, rezolvi problema. Ai îndreptat cu niște orez, cred. Bine, face și câteva lucruri bune mustul ăsta, pentru că are antioxidanți, îți întărește... Are antioxidanți, deci dacă ești ruginit pe dinăuntru, ți-a rugina cu totul. Stai puțin că trebuia să duc la capăt ideea și să nu mă opresc la îți întărește, că se înțelege altceva. Da, exact. Imunitatea. Despre asta vreau să vorbesc. Dar să vorbim cu specialistul nostru în most, domnul Lalo. Puneți canapa la gură și opeți-o la capăt. Fără să respirați un litru cu dimineața pe zi. Numai puțin, domnul Găinușe. Altfel să știți că mă bolnavi. Alo? Da, spuneți, vă rog. Bună dimineața, bună dimineața. Îmi cer scuze că eram cu niște colegi aici, repetam. Sunt mustologul Gianni Nohan, domnul Găinușe. Bună dimineața, vă ascult. Spuneți-ne cum e cu mustul ăsta. Mustul este o licoare care pur și simplu face minus. Sunt foarte supărat că mustul se face fata, pentru că noi putem face must din piersică, din banane, din varză, din apsu cu acăze, domnul, din măceșe. Băi, mustul de măceșe este mult mai puternic. De varză? Sigur că da. Varza culează toamna acum, dar nu înțeleg de ce faceți treaba asta doar din struguri. Dar într-adevăr este o băutură care are foarte mult flavinol și antioxidant, un antioxidant puternic. Așa? Iar pe de cealaltă parte care are zahăr, dar este un apărut un nou soi de sucuri acum care are zaharină, domnul Căinușă. Deci este o băutură foarte bună și pentru cei care au diabet. Mus cu zaharină. Da, sigur că da, este un soi îmbibat cu zaharină, este o combinație, o porcitură, mă rog, este un sucur emetis. Și asta nu provoacă... Vă rog, deschideți geamurile și pese acolo. Asta nu provoacă... Diabet, dar provoacă... Nu provoacă diabet. Este cel mai bun laxativ, într-adevăr, pentru că sunt o grămadă de medicamente pe piață care pur și simplu îți irită organul, colonul și toate cele dau o dependență, dar atâta vreme cât se folosește o cantitate, zic eu, relativă de minim 4 litri de mus pe zi, e foarte ok. Dar 4 litri de mus pe zi? Este o cantitate rezonabilă, domnul Găinușe. Dacă consumați mai mult, să zic un 5, există să aveți o viitură foarte puternică să vă hidratați, să aduceți la spital cu perfuzie. Da, vă rog, ce se aude acolo? Încetați cu nu sunetele. Repetăm, să știți, pentru că am avut niște oameni care au avut probleme. Am pe cineva aici din Vărlat care nu a ieșit afară de 6 luni și a venit la tratament. Am înțeles. Bine, vă mulțumim foarte mult, e deosebit de subiectul. Vreți să vă trimit acolo o găleată de mus, acum proaspăt făcută? Nu, o găleată? Nu, mulțumim, nu. Dar nu știu ce... Păi stați lângă microfon și luați din găleată cu cana așa și beți. Nu știu ce pacienți aveți dumneavoastră de le dați cu găleata. Da, mulțumim. Hai să pup, la revedere! La revedere! La crama din Drăgășani, un vin de zile mari, oful meu aș vrea eu, cică, să mi-l potolesc o sticlă. Parfumat, dar nu morbeat, cu un vinișor curat. Sorpresa. Că de mă doftoricesc. Cu paharul cel golesc. Păi știu noi că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fi. Hit ascultat prima oară la Kiss. Yeah. culinare românești. După Ponta Inspirescu. Conform noi legislații, numiți alb harap, gerilă, setilă, flămânzilă, ochilă și lăț lungilă păze vor fi urmăriți pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Fiecare popor are poveștile pe care le merită. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Da, ce? Uite, mă uitam așa cum stai tu concentrată cu știrea. Hai, bine. Uh-huh. Da, pentru că e vorba despre bărbați și eu cum văd știri despre bărbați sunt foarte concentrată că iar poate încep? Într-un final reușesc să-i înțeleg cât de cât. Pantere, dar nu se pume... va întâmpla asta pentru că bărbații, aflăm astăzi, sunt căpoși la volan ca să nu se facă de râs, dar nu numai la volan. Pentru că ei, în general, sunt așa foarte orgolioși. Ca să nu pice nașpa. Cine te-a supărat, Oana? Cine te-a supărat? Arată-mi m-a mie. Supărat. Oana, văd eu ce. Când care trec pe lângă supărat, Matiz? Pe Oana, mă? Ce? Toată lumea, și bicicliștii trec pe lângă Matiz. Bine, ea fiind cu pedala la blană, acele. În afară de pasagerul din dreapta din Matiz, ăla care intra fără cheie. Sondajul din Marea Britanie spune felul următor, da, că e un scenariu des întâlnit când ești în mașină, femeie fiind alături de un bărbat, el habar nu are unde merge, nu știe. Cine ea? El, care e la volan. Da. Dar păi nici nu cere ajutorul, pentru că... Na. Deci cine conduce, ea? El. A, el. Că ai zis că ea. Hai că mai zăpăcit, mai băgat în ceas. 68% dintre bărbați spun că s-ar face de rușine în fața femeilor aflate în mașină dacă ar întreba, ar cere indicații. Vouă, vi se pare corect așa ceva? Nu știu dacă ai văzut pe acolo prin Doroban sau pe la terase, pe Mamaia, când vin jmecherii aia cu tot felul de mașini de alea bengoase și trec, mai fac mai multe drumuri. Ei, de fapt, s-au rătăcit, dar nu opresc să întrebe pentru că le e rușine, înțelegi? Mm-hmm. Da, da, da. Nu că se dau mari cu mașinile așa. Sau, uite, de exemplu, taximetristul Nicu. N-a vorbit cu femeia, n-a vorbit cu luminița unde cum să ajungă, n-a cerut indicații. El se rătăciste, de fapt. Exact. Era cu sticle de vin și cu... Avea un aer ușor rătăcit, așa. Adică să refuzi tu destinația clientei, hai, nu mi se pare ciudat, da. Până și vouă vi se pare incredibil. Da, pentru că... cred că nu e adevărat, nu. Nu e adevărat? Nu, uite, tu, de exemplu, dezbrăcatul, el are un GPS greșit. Noi striperii întotdeauna am fost mai calm la volan și... S-a luat niște programe de-astea false piratate și, bineînțeles, mă ducea iurea. Exact. Dar de câte ori nu te-ai dat jos să întrebi unde ești? Da, eu înainte de intersecție cu 10 metri opresc, mă dau jos, mă duc pe jos în intersecție să văd dacă vine vreo mașină, după care mă întorc și plec. Nu mă duc așa aiurea până în intersecție cu mașina. Când te-ai dus tu, când ai vrut să te duci acasă la Oltenița și ai ajuns la Ruse. Da, asta e, că aia... Nu se pune, asta nu se pune. Nu, dar mi s-a întâmplat acum vreo 10 ani să râs. Veneam de la Constanța și GPS-ul, dar nu era GPS pe vremea mea. M-am luat după indicator și am intrat într-o fabrică de conserve. Am intrat, nu m-a oprit nimeni la intrare și când am ieșit, m-a oprit să se uite în portbagaj să văd dacă am luat conserve. Și? Și nimic. Uite, mie mi s-a întâmplat așa tot o chestie de asta, fiindcă era noapte și nu vedeam foarte bine să conduc, m-am luat după unul care mergea în față, știi, metoda iepurașului, ăla e în față și te iei după stopurile. Și unde ai ajuns? Păi nu știu, am ajuns într-o destinație, n-am ajuns unde trebuia, să știu, pe la Râmnicu Sărat, nu știu, că am întors la parcat, a intrat în casă. La Olchim, unde? Și mi-am dat seama că nu cunosc cartierul, îți dai seama. Dar ce așa, eram preocupat, nu? Tu... Da, vezi? Din cauza orgoliului, uite, Mișu. Uite, femeile, e altceva, mă, femeile se dau jos și întreabă, femeile lasă, uite, Oana mă sună pe mine și mă întreabă. De câte ori mai sunat să mă întrebe în București? Vin din Focșani, nu prea știi București oricum. Niciodată. Nici tu, nici Hrubaru. Da, și ce vreau să zic? Ce întreabă, unde e unirea, auzi? Nu vă întreb, dar acum vă pot sfătui să ascultați în continuare Kiss FM, pentru că se apropie concursul Kiss Cash. Avem 4.300 de euro și puteți câștiga foarte, foarte ușor dacă știți ce hit s-a auzit aici la noi. Tot așa, uite, sunt niște fete că, apropo de treaba asta, mereu când trece el pe centură, îl opresc să-l întrebe unde sunt ele, unde sunt. Kiss FM is that you know now. Să se dă mai pe la început. Mișu? Ah. Voltaj, lumea e a mea. Aș a vrea ta? Eu, da. Mă mulțumesc cu melodia deocamdată. Pe persoană fizică. Visele mi se strivesc sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus. Era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele. Ai făcut cinci din ele. De când pe tine te am, ploaia mi-ntră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar surprizelor. În seara aceasta, la surprize, surprize, avem printre noi un băiețel care își caută de multe vreme tatăl. Așa e, Pinocchio, da sau nu? Așa că, Pinocchio, cu aceeași eleganță care mă caracterizează, o să te rog să spui o dată pentru totdeauna, da sau nu, la întrebarea: soțul meu este tatăl tău? A? Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Mă gândeam eu că asta trebuie să fie. Din cei 15.547 de înscriși, Gicuță l-a ales pe Alex din Craiova pentru a-i oferi cu drag Alex 4.300 de euro. Asta dacă ne-a ascultat. Alo! Alo, da. Bună dimineața, Alex de la Kiss FM. Neața. Suntem 20 de secunde, ai la dispoziție să ne spui ce hit s-a auzit la Kiss mai devreme. Mai devreme, da. Da. Nu e ăsta, da. Nu așa se cheamă. Știi? Ne-ai ascultat? Nu. Nu ne-ai ascultat? Alex, să fii sănătos. Rușinică dacă nu ne-ai ascultat. Ai pierdut și 4.300 de euro și... Cât? Aha, 4.300 de euro. Nu-i așa că ți pare rău? Stai să-și revină. Bine, la revedere, poate cu altă ocazie. Nu înțeleg, pe cuvânt. 4.400 de euro rămân în programul lui Alice. Dar dacă vreți să participați și nu v-ați înscris, puteți să o faceți dacă trimiteți un mesaj la 0735 600 100, cu textul, cu numele și orașul din care ne ascultați. M-am zăpăcit puțin de la emoții, de la bani, sunt pagina convins. Noastră de Facebook Kiss FM România, unde sunt foarte multe mesaje. Promit că diseară la 20:30 stai în fața televizorului și te uiți la Cronica Cărcotașilor. Promit și mai promit că acum, chiar acum, în acest moment, îl voi asculta și pe Viorel Gai. Bine. Gaiță clocește păcălel la Cronica Cărcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Bună ziua, fiind drăguță, aș dori și eu o mașină în strada Republicii. În Torda? Da, în Torda, da. Republicii unde? Băi, ia faceți puțină liniște, mă, ca să vorbesc cu doamna. În față la bancă, e o bancă acolo. Domnule, pe Republicii, în Torda, e pe centrul orașului, sunt N bănci. La care bancă? E o bancă grecească. Bibi, vezi că are și un lănțișor la gât. Cum? O bancă grecească. Și cum îi zice? Banca Alfa, Beta, nu știu. Dar nu știți o bancă, că e singură. Domnule, pe piață, în Turda, în centrul orașului Republicii, Republici, da, o grămadă de bănci. Dacă nu sunt peste 10-12 bănci. Păi e una singură asta grecească, vă spun eu. Da, acum, Dumnezeu mă ierte, eu știu care e grecească, spuneți-mi denumirea. Mă, ce număr e, mă, la banca asta? 32. Puneți-mi banca cum se numește. Alfa sau Beta, nu știu, grecească, doamnă. De ce grecească banca? Dar puteți să vă grăbiți un pic, vă rog. Stai că vorbesc cu doamna, să ne trimite taxiul mai repede. Și să fie cu portbagajul mai mare, că avem de cărat niște saci. Saci cu ce? Normal, deci nu... Păi da, dar ce aveți ei? Ciment sau haine? Nu, sunt ușori saci, nu e... Ia-i și tableta aia de pe masă, că știi că avem o comandă pentru vizitant. Deci vă trebuie un break, da? Un break, da. Cum vă numiți? Gore, bine vă trimiți. Alo. Spuneți, vă rog. Fiți drăguță, aștept și o mașină aia în strada. Da, am trimis, păi n-am avut pe centru, am trimis de la Luxor un break. Vă rog. Ajungem maxim 3 minute. Suntem presați, doamne, nu vrem să intrăm în buclup. Imediat vine. Alo, bună ziua. Da, sunt aici. Alo. Domnule, unde sunteți? Că dumneavoastră nu sunteți atunci acolo, că mașina era cu tărăx. Catana Ciprian mă numesc, comisarul Catana Ciprian. Cu cine vorbesc? Poftiți, eu vorbeam cu taximetristul că nu vă găsește. Am avut un apel de pe un număr de aici. Știți că a avut un ceapă aici la bancă? Ce a avut? Ați sunat la 112? Nu. Dar pentru ce? Domnule, dar eu nu înțeleg nimic. Am luat brusc.

Popescu. Într-o bună zi, făt frumos, plecă din casa părintească la muncă în străinătate, ca alte 2,5 milioane de români. Merse el ce merse spre marginea împărăției, până ce dădu de o prăpastie. Calul lui făt frumos îi spuse că dincolo e tărâmul celălalt, adică zona Schengen. Șaise! Făt frumos își dădu seama că de aici nu mai are cale de întoarcere. Va fi șters definitiv de pe listele electorale. Cronica, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Bună dimineața, bună dimineața. Știți că România este fruntașă în Europa în ceea ce privește numărul de locuințe cu privată în curte. 43% dintre gospodării cu chioșc, așa ceva. Cu chioșc, adică cu magazin. Cu tauletă. Ah, cu tauletă. Tauletă. Aha, aha. E, bine, fiată, niște muncitori care lucrează la asfaltarea drumului în Galați au improvizat o toaletă chiar în mijlocul străzii. Au ridicat de canalizare. Foarte exact. Tare. Nu au ridicat sau au profitat de faptul că furase careva. Economie la apă. Exact. Economie la, nu mai investește în vas, da, chiuvetă. Da, așa, în văzul lumii. Cu patru scânduri și o ușă. Ce? Și știi ce? După ce că au pus toaleta acolo, au și aranjat-o. I-au tăiat o inimă în carcasa de metal. Înțelegi? Ca să arate frumos. Toaleta cu inimioară. Inima. Miroase, da. Foarte miroase. Frumos, cum să fie? Ca în România. Numai la noi se întâmplă așa. Nu-i ceva frumos, dar mă rog. Miroase, da. Eu ce pot să-i fac? Ați încercat să vorbiți cu muncitorii? Dar ai cu ce rigori. Muncitorii nu-i bagă seama. Vine mirosul cum în casă. Vine cum să nu vină. Nu să fie normal. Punea să-l pună dracule pe o canalizare acolo. Arătați-ne și nouă că e normal să fii în mijlocul străzii. Vă deranjează mirosul faptul că... Eu nu stau aici. Deci nu stau aici. Dar e normal. Păi cum să fie normal? Este amplasată în mijlocul străzii. Nu este amplasată. Astea sunt condiții deocamdată pe treaba asta. Am avut WC-ul ecologic, l-am transportat de tipul transportului, s-a spart. Și pe moment am recurs la treaba asta. Nu toată lumea își permite să aibă un WC-ul canalizat. Am sesizat direcția sanitară, cea care le poate da amenda pe care cât o merită, fiind și recidiviști. Odată spui că greșești, a doua oară înseamnă că e intenție. Noi ar trebui să credem că ar fi vorba la mijloc de o răzbunare. Nu sunt, domnule, recidiviști, dar pur și simplu poate au mâncat ceva și din cauza asta se tot duc, deci că recidiviști. Dacă o folosește de mai multe ori, nu e recidivist. Dar să vezi, la iarnă există pericolul să se creeze polei, vine o mașină. Așa, și să vină unul cu mașină. Să fie un muncitor acolo. Și să-l ia cu totul pe capotă. Și să vezi... Da, exact. Este alb ăla frumos, să vezi. Și vezi dâra aia, mă rog. Picasso. Hai că-i zis, adică, da, ce să nu. E o chestie care nu prea miroase bine, să cu toaleta. Știi unde am mai văzut chestia asta? În Las Vegas eram acum patru, da, tot așa, pe o străduță se luda, se puneau, se zbau bordurile și se asfalta. Puneau cumva unele românești? Unele din granit românești care au fost scoase din centru? Era un domn acolo, director de șantier cu V. V? Da. V? Bill v. Clinton. E, nu, la întâmplare, absolut. Videanu. Videanu, cu V. Da, ai dreptate, era din Las Vegas. Bibescu. Oana, ce faci? Ei, stai că nu vrei să-mi cer părerea chiar acum. Nu vreau să te întreb la Focșani acolo, e tot ok? E la totul Galați, în regulă. La domnul Dan n-ai văzut ce probleme au în mijlocul străzii. La ea curge mustul. Și pentru alea. Probleme te duci la Galați, înțelegi? Păi, dar de ce îți dai drumul pe Dunăre? Vai ce a spus Oana despre gălățeni, incredibil. Da, n-am spus, da, nu face de asta, te rog. Deci nu. Vai, deci te oprești la râmnicul sărat sau ce? Deci dacă îți dai drumul pe Dunăre. Aoleu. Cum se face așa ceva de cu apa? Cu apa, măi, zic, cu să apa, te ducă apa. Să te ducă apa, nu de altceva. Poate vă duce apa în această seară de la ora 8. Sigur, nu poate. Sau băi, băia flama, nu știu, expresia potrivită. Și vă uitați la Cronica Cărcotașilor, la Prima TV. Acolo unde puteți să-l vedeți pe domnul Dezbrăcatu, puteți să-l vedeți pe domnul Cristian Hrubaru. Puteți să vedeți interviul cu Veorica. Veorica de la Clejan cu... Și colegii noștri în scenete. Soțul. Și acolo. E foarte frumos. E cu un jukebox cu ăștia. Oameni bun, băi, frumoși. Mâncare, băutură. Must. Must. Dacă nu vă place, faceți reclamații la Prima. Bună dimineața. Bună dimineața. Ne auzim. Pa, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?